Na wielu listach są nazwiska Polaków. Startuje m.in. Katarzyna Wert, która ubiega się o fotel burmistrza Legnic. Uczęszczałam tam do szkoły, więc z tymi terenami jestem związana tak naprawdę od 30 lat, po czym też studiowałam w Stralsundzie, też tutaj na pograniczu i zamieszkałam z mężem w Legnic w 2008 roku. Swój komitet wyborczy zarejestrowała też Marta Schuster, która kandyduje na radną niemieckiego Meschering. Tworzyliśmy swoją listę z osobami, z którymi już współpracuję od lat. Są to aktywne osoby, są to osoby, które działają w strażach pożarnych, w przedszkolach, w szkołach i są to społecznicy. Obie kandydatki z powodzeniem brały udział w wyborach w 2019 roku. Przez ostatnie lata pełniły funkcje radnych. Celebryci byli sportowcy, a w Czechach również kosmici ubiegają się o mandat do Parlamentu Europejskiego. Swoje listy mają też zadeklarowani miłośnicy kotów i anarchokapitaliści, którzy proszą, żeby na nich nie głosować. W telewizyjnych debatach występują w charakterystycznych zielonych kostiumach. Zapowiadają, że położą kres wojnie i biedzie. To kandydaci komitetu ANO, lepsza Unia Europejska z kosmitami. Do wyborów zgłosiła się też partia Mourek, której nazwa oznacza w języku czeskim kota o ciemnej sierści. W swoich spotach ugrupowanie wykorzystuje wizerunek dachowca i zapewnia, że nie startuje dla żartu. Mourek opowiada się za przyjęciem euro, podkreśla kwestie związane z transportem i ekologią. W eurowyborach startują również anarchokapitaliści, którzy już w nazwie listy apelują, by na nich nie głosować. Nie chcemy waszych głosów, odrzucimy każdą funkcję polityczną, ponieważ nie chcemy dyktować ludziom, jak mają żyć, pisze ugrupowanie, które przy okazji wyborów chce zwrócić uwagę na głoszone idee. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich spory ruch, chociaż kończy się długi weekend i wiele jednostek spływa już do macierzystych portów. Wczoraj wodne karetki ratunkowe rozpoczęły pierwsze dyżury w tym sezonie. Dyspozytor MOPR w Giżycku Marek Banaszkiewicz mówi, że w pierwszym dniu tegorocznej służby jednostki było już kilka wezwań. Na razie warunki do żeglowania są bardzo dobre. Jest tego słońca troszkę mniej, jest więcej chmur na niebie. Wiatr mamy w granicach 2 stopni buforta, temperaturę powietrza 20 stopni, a temperaturę wody 24. Na popołudnie synoptycy zapowiadają w regionie miejscami przelotne opady deszczu i burze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, możliwy deszcz i burze również z gradem, od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, najwyżej 20. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, Jan Emil Młynarski, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie na 2 godziny w towarzystwie wyjątkowych artystów, wyjątkowych ludzi, niesamowitych, wspaniałych, wielkich artystów małych scen. Ludwik Sempoliński, wspaniała postać, gwiazda estrady, filmu, przedwojenna, powojenny pedagog, napisał taką książkę, taką autobiografię, ale to jest autobiografia i różne, przeróżne biografie koleżanek i kolegów. Wielcy artyści małych scen. I to są właśnie wielcy artyści małych scen. A któż to taki? Kobieta i mężczyzna. Przed wojną wielcy przyjaciele, dzielący sceny, ale głównie tę jedną scenę, o której chciałbym Państwu również przy okazji tych nazwisk opowiedzieć. Będzie to kobieta lwowianka, która stała się warszawianką. I będzie to warszawiak, gwiazdor, talent, historyczna postać, talent światowy absolutnie. No, nie trzymam Państwa w niepewności. Dzisiejsza niedziela upłynie nam w towarzystwie wspaniałej artystki Zofii Terne, słowika Warszawy i pana Dotka, czyli Adolfa Dymszy. Proszę Państwa, przyniosłem piosenki i przyniosłem troszkę materiałów, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Proszę Państwa, Zofia Terne na początek. Tak będziemy przekładać sobie te piosenki. Trochę pani Zosi, trochę pana Dotka. Zofia Terne urodziła się w Równem na Wołyniu w 1909 roku i w wieku 11 lat znalazła się we Lwowie i z Lwowem związała swoje życie, ale do momentu, w którym nie przeniosła się do Warszawy. I o tym wszystkim Państwu chcę opowiedzieć. Była niezrównaną mistrzynią w wykonywaniu lwowskich piosenek. Muzą Mariana Hemara, gwiazdą teatru Qui Pro Quo. Podobnie jak Adolf Dymsza zresztą. Zatem zacznijmy po lwowsku. Kiedy człowiek ma ochotę się przyjechać za dwa złote i popatrzeć na wesoły lwowski ludek, na te place i ulice, na te stare kamienice, na łyczaków, na kliparów i na grudek. Siada sobie na miękką poduszkę, tylko nóżkę zakłada na nóżkę. Tak jak dziedzic się rozpiera i spogląda i spoziera, i szpanuje i się czuje tak jak pan. Panie, jak żyjuj, pójdziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jak żyjuj, niech nas dosunął w kolebi ta lwowska, ta pachnąca słodka noc. Panie, jakszy powiedz szkaki, niech wolniutko sobie szlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie, jakszy juj, póki gwiazdy na niebie, z fasonem objedziemy cały Lwów. Gdy się jedzie cwajszpenerem z eleganckim kawalerem, że aż ludzie oglądają się zazdrośnie. Co za dama mówią o mnie, co za hrabia ten koło mnie, a ja słucham, jak serce we mnie rośnie. A ten hrabia za rączkę mnie gnieci, jesteś, mówi, najsłodsza na świecie. Dookoła gwiazdy płoną, a my z budą podniesioną posuwamy się na kółkach wystawion. Panie, jakże juj, pójdziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jakże juj, niech nas czule kolebi ta lwowska, ta pachnąca słodka noc. Panie, jakże powiedz szkati, niech wolniutko sobie czlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie, jakże juj, póki gwiazdy na niebie, z fasonem objedziemy cały Lwów. Panie, jakże powiedz taki, nie wolniutko sobie szlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie, jakże juj, przytuleni do siebie, i miłość jest, i kwiakier jest, i Lwów, ta joj. Ta joj, i miłość jest, i fiakier jest, i Lwów. I to śpiewała Zofia Terne. Mam przeróżne piosenki w wykonaniu Zofii Ternę dzisiaj dla Państwa. Myślę, że to będzie piękna audycja, piękna niedziela. Proszę Państwa, chwilę o Zofii Ternę, ale może zanim ten numer, który właśnie poleciał, został napisany, słowa i muzyka, przez bardzo ważnego człowieka dla polskiej kultury, polskiej piosenki, muzyki, nie tylko. Mianowicie przez Feliksa Refrena Konarskiego. Konarski był przed wojną związany z operetką. Głównie wykonywał role operetkowe, ale oczywiście był fantastycznym kompozytorem, multiinstrumentalistą. Trochę parał się również aktorstwem. Proszę Państwa, najważniejszy okres w życiu Feliksa Konarskiego to jest okres pobytu w armii w drugim korpusie generała Andersa i cały szlak ze wschodu przez Bliski Wschód, Monte Cassino, aż po wylądowanie w Londynie, w którym mieszkał po wojnie. Mówię o tym dlatego, że Zofia Ternę pokonała dokładnie taką samą trasę i była w tej rodzinie Feliksa Konarskiego. Konarski kierował tą słynną Paradą Polską, czyli Polish Parade, czyli tym teatrem przy armii Andersa, którym dyrygentem, między innymi, dyrygentem na przykład był Henryk Wars. Proszę Państwa, i Warsa też mam kilka genialnych utworów dzisiaj. Proszę Państwa, zatem Zofia Ternę i jeszcze jeden fantastyczny numer w wykonaniu Zofii Ternę. Może tak, może nie. To jest utwór z 1932 roku i kompozytorem tego przepięknego walca jest nasz człowiek w Hollywood. Szef muzyczny Metro Goldwyn Mayer przez wiele, wiele lat, czyli Bronisław Kaper. Do spółki z Fritzem Rotterem. Kaper przebywał w Niemczech, potem przebywał we Francji i z Francji przejechał tuż przed wojną do Stanów Zjednoczonych. I w tym okresie właśnie niemieckim napisał sporo numerów bardzo pięknych, rozrywkowych, które również były nagrywane w Polsce. To będzie takie nagranie. Słowa polskie napisał Julian Tuwim i wykonała bardzo pięknie na płycie szelakowej Zofia Ternę. Posłuchajmy. Milczy się, mówi się, wzdycha się, jest źle. To już śmieszy mnie, bo zrozum. Ciągle chcesz wiedzieć, czy wreszcie kocham cię. Kocham, nie kocham, kto wie. Może tak, może nie, może strasznie. Może nie, może śnie, może nie. Może jutro dopiero się zacznie lub się skończy, kto wie. Może flirt, może gra, może miłość, a jak miłość, to co? Złudna rzecz. Jedno tylko wiem, na pewno wiem, że gdy chcesz, to mnie bierz, wierząc w miłość. Noc dam ci słodką, a umiem, jeśli chcę, noc upoi cię, a jutro, jutro szczęśliwy zadzwonisz, spytasz mnie, czy możesz znów przyjść, kto wie. Może tak, może nie, może nigdy. może dziś, lub za rok, lub za dwa. Krzywda, któż by chciał twojej krzywdy, kto tak nieścimy jak ja. Jedna noc, ale noc niebezpieczna. Może tak, może nie, czy ja wiem. Jedno tylko wiem, na pewno wiem. Jedna noc, czy też sto, rozkosz wieczna. Zofia Terné przeniosła się do Warszawy na specjalną prośbę Mariana Hemara, który w Warszawie był od roku 1925, ściągnięty z kolei przez Juliana Tuwima. Tak się to towarzystwo tworzyło. Wszystko wokół najważniejszego, najlepszego kabaretu literackiego w przedwojennej Polsce, czyli Qui pro quo, mieszczącego się w galerii, nieistniejącej galerii Luksemburga w Warszawie, przy Placu Teatralnym. Proszę Państwa, i debiutowała na scenie teatrzyku Qui pro quo jako nastolatka. Wiosną 1927 roku. I przepraszam, jesienią 27 roku. 27 rok. To miała 18 lat. I stała się bardzo szybko naprawdę ulubienicą Warszawy i, tak jak powiedziałem, muzą tych najważniejszych literatów, piosenkopisarzy, poetów polskiej piosenki, Tuwima, Hemara. Uwielbiał ją Słonimski, uwielbiał ją Jurandot. Po prostu ona była wspaniała. Na tej samej scenie publiczność, miłość tej publiczności, popularność i wszystko, co oferuje estrada, zdobywał, poznawał wielki, wielki aktor Adolf Dymsza. I przyniosłem dla Państwa również, i chciałbym, ponieważ oni występowali razem, jest dosyć sporo zdjęć Dymszy i Terné z jednej sceny. Nie tylko z Qui pro quo, ponieważ Qui pro quo to jest schyłek Qui pro quo, to jest przełom końcówka 20 lat, 29-30 i koniec, a potem były następne teatry, więc oni grali w zasadzie do 39 roku bez przerwy gdzieś razem. To był absolutny top. Dlatego postanowiłem w dzisiejszej audycji zestawić te dwie postaci ze sobą i pokazać aktorów śpiewających. Zarówno Zofia Terné, jak i Adolf Dymsza to byli aktorzy śpiewający. Może Terné była lepszą śpiewaczką niż Dymsza śpiewakiem, ale jeżeli mówimy o piosence aktorskiej w takim starym, klasycznym wydaniu, no to właśnie Dymsza. Dymsza nie nagrał dużo dla wytwórni płytowych. Jego żywiołem był absolutnie film i scena kabaretowa. Natomiast nagrał i mam dla Państwa trochę przeróżnych numerów, więc posłuchajmy. To będzie kompozycja Henryka Warsa, słowa Emanuel Schlechter, lwowiak zresztą, kolega Zofii Terné z tego samego miasta. I oczywiście numer pochodzi z filmu, którego Dymsza był gwiazdą, Dodek na froncie z 1936 roku. A u mnie siup, a u mnie cyk. Ha ha ha! Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, to u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy tylko znaleźć drik, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. Przeze mnie proszę niech się to kto dzieje, jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się i smuci się i biada, lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł. Bo u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. A u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł. Bo u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. A u mnie siup, a u mnie cyk, i smutek był i smutek momentalnie znikł. A u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. Mam przed sobą wspomnienia Adolfa Dymszy-Dodtka zamieszczone w zbiorku tekstów pod tytułem Dymek z papierosa. Zebrał Kazimierz Rudzki, wspaniały aktor, pamiętamy, z Wojny Domowej na przykład, możemy go pamiętać. Bardzo ciekawa lektura. Pośród tych tekstów, jeden z najważniejszych tekstów dotyczących międzywojnia, kultury międzywojnia, kultury muzycznej, rozrywkowej międzywojnia, tak bym powiedział, czyli Dzieje śmiechu Jerzego Jurandota. Bardzo Państwu polecam cały ten zbiór. Fantastyczne tutaj wspomnienia i właśnie Sępolińskiego, i słynnych Karola Frycza, i Tadeusza Boja Żeleńskiego, proszę Państwa, i oczywiście Dymszy. Dymsza pisze tak jak umie, wspomina, qui pro quo, tutaj wydaje się być jego najważniejszym okresem w życiu, chociaż Dymsza zagrał w tylu filmach i przecież był tak uwielbiany, był idolem absolutnym, super gwiazdą. I Dymsza był słynął z tego, że był wielkim kawalarzem. Zresztą Bogdan Łazuka, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, przejął masę tych kawałów od pana Dodtka. Dodtek pisze tak, w podrozdziale garderoba męska. W garderobie panował nastrój rodzinny, jeden drugiemu radził i pomagał. O żadnej zazdrości nie było mowy. Po pierwsze, każdy miał własną i odrębną, że tak powiem, specjalność. Po drugie, dyrektor Boczkowski umiał tak sprawiedliwie rozdzielić rolę, że każdy był na swoim miejscu. Pracowaliśmy z wielkim zapałem, często z poświęceniem. Bo proszę pomyśleć, że przez 10 lat grało się po 2 przedstawienia dziennie, mając rano próby. Przeciętnie co 2 miesiące premiera. A jeszcze w locie machnęło się 20 parę filmów. Musieliśmy kochać ten teatr, no i przede wszystkim zawód, że byliśmy zawsze w dobrych humorach. Na choroby nie było czasu. W naszym teatrze nie było dublerów. Były tam indywidualności, których nie można było zastąpić. najwyżej naśladować, a była w tej garderobie niezła ferajna. Tom, Krukowski, Lawiński, Żelski, Belski, Minowicz, Halicz, Poremski, mistrz charakteryzacji Narkiewicz i Dymsza. Nie było dnia, żebyśmy nie zrobili jakiegoś kawału, czy to sobie nawzajem, czy komuś innemu. Z zewnątrz bali się wchodzić do naszej garderoby. Nasze kawały przejdą do historii. Nie wszyscy mogli brać udział w robieniu kawałów. Na przykład Krukowski dawał często doskonały pomysł, ale musiał wyjść z garderoby, ponieważ nie wytrzymywał nerwowo i z jego skrzywionej twarzy łatwo było odczytać, że coś się dzieje. Ale i on miał niezłe chwyty na swoim koncie. Na przykład Lawińskiemu na jubileuszu 25 lat pracy przyniósł jako prezent nową konstytucję. Uświęcony tradycją zwyczaj przeznaczał ostatnie przedstawienie na wzajemne robienie sobie kawałów. Publiczność wiedziała o tym i dosłownie na 2 tygodnie naprzód kupowała bilety. Brał w tym udział nawet wyjątkowo sam dyrektor Boczkowski. Kawał polegał na tym, żeby kolegę zaskoczyć, czy to nową sytuacją, czy też nowym zdaniem. No i żeby znalazł się w kropce, bo jeśli zbaraniał lub śmiał się, to znaczyło, że kupił. Publiczność tylko na to czekała i wtedy z sali słychać było głosy: kupił, kupił, kupił, i brawom nie było końca. Marysią to pociecha, zawsze do mnie się uśmiecha, zawsze mignie oczkiem, zawsze kręci boczkiem, że aż jej. Tylko bida, proszę pana, że jest niezdecydowana, niby bardzo chętna, a nie konsekwentna w chęci swej. Więc może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocałujesz mnie, Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza, raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Jeśli zgodzi się Marysia, można zacząć choćby dzisiaj, a co będzie z tego, to już co innego, nie wiem, nie. Tylko wiem, że trzeba zacząć, jeśli dać rezultat ma coś, bez początku bowiem to faktycznie powiem, nie ma nic. Więc może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocałujesz mnie, Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza, raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocałujesz mnie, Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza, raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Więc może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocałujesz mnie, Marysiu. Najmilsza luba moja, najśliczniejsza, raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Marysia, to numer nie z Qui pro quo, to już lata późniejsze, 35 rok z Teatru Cyrulik Warszawski, w którym oczywiście i Zofia Terne, i Adolf Dymsza. A słowa Julian Tuwim, muzyka Władysław Dan Daniłowski, twórca chóru Dana. Zresztą, proszę państwa, chór Dana z Mieczysławem Fogiem w składzie debiutował również na scenie Teatru Qui pro quo. Teraz ponownie Zofia Terne. Bardzo piękna piosenka. Ponownie tekst Mariana Hemara. Hemar uwielbiał pisać dla Zofii Ternet. Tak się narodziła, proszę Państwa, w ogóle ta metoda, nie dość, że piosenka poetycka, której jeszcze wtedy tak nie nazywano, to jeszcze ta metoda tego pisania dla muzy autora. To znaczy nie muzy gdzieś tam obiektu westchnień czy zakochania, ale po prostu muzy artystki wybitnej, która jest w stanie zaśpiewać po prostu wszystko, która ma swój styl i dla której piszemy określone teksty. To po wojnie uprawiali wszyscy najważniejsi tekściarze. To robił Jeremi Przybora, to robił Wojciech Młynarski, to robiła również Agnieszka Osiecka. Proszę Państwa, po prostu wybierali jakąś osobę i wiedzieli dokładnie, co dla niej napisać, żeby miało to, żeby wydobyć jej charakter, jej możliwości. Pięknie to pracowało w przypadku właśnie tego duetu Hemar Zofia Ternet. Zresztą Hemar, tak jak powiedziałem, bardzo Zofię Ternet namawiał na występy w Warszawie i to się wszystko bardzo, bardzo pięknie udało. A to będzie numer, którego kompozytorem jest Henryk Wars. I tutaj znajduję bardzo ważne i ciekawe, dosyć słynne, powielane później wspomnienie Jerzego Jurandota właśnie, który był trochę młodszym kolegą, tekściarzem Mariana Hemara i Juliana Tuwima. Jerzy Jurandot, on zaczynał w Teatrze Qui Pro Quo, ale zanim dopuszczono go do tej funkcji tekściarza, to musiał się po tych schodach naprawdę nabiegać i pod tymi drzwiami postać. I on o tym tutaj bardzo pięknie pisze właśnie w Dziejach Śmiechu. I on pisze tak: najciekawszą postacią spośród kompozytorów był Henryk Wars, wybitnie utalentowany i wykształcony muzyk, którego piosenki cieszyły się zawsze ogromnym powodzeniem. Nie cofał się jednak przed dopomaganiem temu powodzeniu wszelkimi możliwymi środkami. Podobno, kiedy jego pierwszy utwór został włączony do programu Morskiego Oka, nieznany jeszcze nikomu kompozytor i jego liczna rodzina obeszli dzień po premierze wszystkie sklepy z nutami i płytami w Warszawie, domagając się znakomitej piosenki Warsa i wyrażając oburzenie, że jeszcze jej nie ma w sprzedaży. Komponując mnóstwo dla teatrzyków, na płyty, do filmu, Wars nie zawsze miał czas troszczyć się o to, aby tworzywo, z którego budował swoje piosenki, było całkowicie oryginalne. Brał więc po prostu pierwszy lepszy motyw, który wpadł mu w ucho i przyprawiał go po swojemu, zresztą znakomicie. Na tym tle raz mu się wydarzyła zabawna wpadka. Napisał szlagierowe tango, oparłszy je na jakiejś muzycznej frazie, którą skądś znał. Niestety pięknie wydane tango Cóż bez miłości wart jest świat okazało się plagiatem zwroty i cały nakład nut trzeba było ze wstydem wycofać. Był to jednak wypadek wyjątkowy. Źródło natchnień Warsa stanowiły raczej audycje stacji zagranicznych. Pamiętam pewnego razu byłem świadkiem jego spotkania z Lawińskim. Słyszałem wczoraj twoją melodię z Londynu, Heniu, powiedział Lawiński. Tak? Ucieszył się Wars. Którą? Nie, ona jeszcze nie jest twoja, wyjaśnił poważnie Lawiński. Ona dopiero będzie twoja. Zdarzało oczywiście to z przymrużeniem oka, proszę państwa. No, Wars był genialnym kompozytorem, tak się z niego podśmiewanki po prostu. Poza tym Jurandot był jego bardzo dobrym kolegą. Tak się właśnie mówiło. Heniu, słyszałem ten twój utwór, bardzo piękny. Który? Ten, co dopiero go napiszesz. Z oburzeniem, bo przecież ze strony amerykańskich producentów wyjątkowo nieładnie wykorzystywać w filmie piosenki Warsa i to na długi czas przed napisaniem ich przez kompozytora. Ale życie jest okrągłe, jak mówi jeden z moich przyjaciół. Dziś Henryk Wars pracuje jako kompozytor w Hollywood i jeżeli próbuje z kolei czerpać natchnienie z Radia Warszawskiego, zaiste nie zazdroszczę mu. No i to pisze Jurandot w latach 50. Rzeczywiście Wars od 47 roku znajdował się w Los Angeles. No ale zanim rzeczywiście ugruntował swoją pozycję, no to musiało minąć dużo lat, 20 lat. i tak naprawdę Wars pożył tym życiem, na które absolutnie zasługiwał, tym wygodnym, dostatnim życiem z sukcesami zawodowymi, to musiał 20 lat naprawdę czekać. I to jest osobna historia właśnie, ten amerykański okres w historii życia Henryka Warsa. Obiecuję Państwu taką audycję, bo to jest naprawdę o czym gadać. No, jedna by nam nie wystarczyła. W każdym razie o Warsie słów kilka było. I teraz mam dla Państwa bardzo piękny utworek. Panienka na prowincji, a śpiewa Wiera Heiter, czyli Zofia Ternę. Kręć się, kręć się, kręć kolowrotku, w sercu, w sercu, w sercu, by środku, snuj cieniutką nić. Bez tej nitki tak trudno żyć. Dzień po dniu jak ręczna robótka, nitka marzenia cieniutka, cieniutka, raz po raz się rwie, ale bez niej tak źle. Czy to nie wszystko jedno, co komu się po nocy śni? O czym marzy maleńka panienka na prowincji przez wszystkie dni? A dni pod wieczór bledną, nie może się domyśleć świat, na co czeka maleńka panienka na prowincji przez tyle lat. Są dwa pociągi do Warszawy po 7:21 rano, po 1:27 w nocy, aż we śnie słychać turkot, daleki, długi świst. Czy to nie wszystko jedno, co komu się po nocy śni? Rano śpiewa maleńka panienka na prowincji swój slow foxtrist. Kręć się, kręć się, kręć się w życiono, nitkę wszędzie dwabną, szaloną. Po tej nitce on trafi tutaj z dalekich stron. Wejdzie, spojrzy, weźmie za rękę, uszyży sobie przyśliczną sukienkę. Spróbuj jeszcze raz, znów do jutra masz czas. Czy to nie wszystko jedno, co komu się po nocy śni? Ale szyją sukienki panienki na prowincji i liczą dni. A dni pod wieczór bledną, jak każdy dzień od tylu lat. I wygląda z okienka panienka na prowincji za zielonych krat. Są dwa pociągi z Warszawy o 8:12 rano jeden, po 9:30 wieczór drugi. Codziennie słychać turkot, daleki, długi świst. Czy to nie wszystko jedno, co komu się po nocy śni? Rano śpiewa maleńka panienka na prowincji swój slow fox trist. To jest nagranie powojenne, proszę Państwa. Numer Warsa i Hemara. A nagranie powojenne, Zofia Ternę do śmierci mieszkała w Londynie i pozostała muzą Mariana Hemara do samego końca. Była w tej grupie, w tej rodzinie Mariana Hemara. Występowała w Orle Polskim w Londynie i brała udział w audycjach, niezliczonej ilości audycji radiowych robionych dla rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Nagrywała w studiach BBC, pisał dla niej Hemar i właśnie mamy bardzo dużą ilość tych nagrań powojennych, bardzo dobrej jakości zresztą, Zofii Ternę. Ja w ogóle uważam, że Zofia Ternę najlepiej śpiewała w tym okresie powojennym. Jej głos tak ogorzał i była naprawdę bardzo ciekawą wokalistką, w pewnym sensie jazzową, można powiedzieć. I Ale ja bym chciał wrócić do początku. Tutaj jest w książce, którą bardzo Państwu polecam, Tomasza Mościckiego. Tomasz Mościcki to jest dziennikarz, ale też teatrolog, badacz. Napisał taką książkę pod tytułem Kochana Stara Buda, czyli teatr qui pro quo. Kochana Stara Buda, tak właśnie był nazywany teatr qui pro quo przez personel, przez dyrektora. I zresztą tak się w ogóle zaczyna ta piosenka motto qui pro quo, kochana stara Buda, qui pro quo, ten teatr nam się udał. Co jak co? Niech tam kto ma skarbów sezamy, po co nam to? My mamy qui pro quo. Co będziemy gadać dużo? O to tylko szło, chodźcie gdzie chcecie, a w końcu przyjdziecie zawsze znów do qui pro quo. Kochana stara Buda. I Tomasz Mościcki tutaj oczywiście poświęca na niejednej karcie dosyć dużo uwagi Zofii Terné. Wspomnienie Ludwika Lawińskiego, czyli jednej z głównych postaci sceny qui pro quo, to był komik, to był aktor, to był śpiewak, wcielający się w przeróżne role. Jego specjalnością były szmoncesy, czyli żydowski dowcip i przeróżne żydowskie typy, które kreował właśnie na scenie. No był niezrównany i straszliwie śmieszny Ludwik Lawiński. Lawiński zapamiętał Zofię Terné w ten sposób. W roku 1929 dyrektor Boczkowski przywiózł ze Lwowa do Warszawy dla teatru qui pro quo 17-letniego blondasa, a wszystkie chłopy artysty zlecieli się do kancelarii, aby oglądać to nowe cudo. Początkowo pośród tych kawalarzy przecierpiała się Zosia niemało. Kupowała podczas próby i podczas przedstawienia. Nieraz sobie w samotności popłakała. Kolosalna pracowitość, drobiazgowe opracowywanie piosenek, wielka muzykalność, a przede wszystkim duży talent charakterystyczny. Proszę Państwa, to nie jest jedyne wspomnienie, które przygotowałem na dzisiaj, ale ten talent właśnie to we wszystkich wspomnieniach się przewija. Tego wspaniałego słowika Warszawy, jak ją nazywano, Zofia Terné. Chciałem powiedzieć jeszcze, że Zosia Terné była niezwykle niskiego wzrostu i miała, ponieważ była multiinstrumentalistką, studiowała również pianistykę jeszcze we Lwowie, przygotowano dla niej taki malusieńki, specjalny fortepianik. Specjalnie dla niej zbudowano ten fortepianik. Ile ja bym dał, żeby teraz mieć ten fortepianik tutaj w studio na przykład. Wszędzie bym go woził ze sobą, ale to inna historia. I teraz mam dla Państwa świetny numer. Oczywiście, a kogóż to? Mariana Hemara. Dlatego, że jak Zofia Terné, to Marian Hemar. Oczywiście nie zawsze, no ale Hemar uwielbiał pisać dla Zofii Terné. I to będzie numer jazzowy z prawdziwego zdarzenia. Autorów amerykańskich jest trzech: Cliff Friend, Charlie Tobias i Boyd Bunch. I słowa polskie napisał Hemar w 1935 roku do Cyrulika Warszawskiego. I proszę zwrócić uwagę, ponieważ utwór nosi tytuł Płyta z zadrą w sercu. O co chodzi? Oczywiście te płyty winylowe już w tej erze nowoczesnej też się czasem zacinały i mieliśmy ten charakterystyczny taką pętlę, prawda? Znamy to. Natomiast te płyty szelakowe zacinały się dużo częściej. Ten patefon, czy później taki gramofon na igłę, na korbę, na tę grubą igłę, nie był taki doskonały i te płyty były też nietrwałe. Rysowały się, pękały, tłukły i Hemar dobrze to wyczuł. Zresztą proszę posłuchać. Ciekawe, czy się Państwo zorientują, o co chodzi z tą płytą z zadrą w sercu. Mnie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytułu, ale refren nagrany na płycie. Lubię nad życie, choć zadry już mam, ale płaczę, gdy gra. Kochana, Pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj mnie raz. Z tym się gwałtnie spać i z tym budzę się, tę nadzieją dręczy i ludzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas. Że obrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta, dasz mi stęsknione, ach, plony. To brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jak gdyby śpiewał naprawdę do mnie. Kochana, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Jej jednej słucham co dzień znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie, jakby tlukła się ćma w siatce, w klatce tych słów. Kochana, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, który ty bez mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, już głowę na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, ty ufnie w moje pochylisz się ramiona, stęskniona. W tym miejscu myślę półprzytomny, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie, kochana. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stuk. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Zofia Terneb. Jak jej nie kochać, proszę państwa? Kto nie znał, to już zna. Jak... Oprócz tego, że Zofia Ternet była muzą Mariana Hemara i dla niej pisał, a dlaczego dla niej pisał? No uwielbiał ją, byli z Lwowa, to nie jest bez znaczenia, ale ona była po prostu świetna, no, była fantastyczną artystką i dla takiego tekściarza jak Hemar, tak wszechstronnego, to po prostu nie było lepszego materiału niż taka Zofia Ternet. Oczywiście Ternet nie była jedyna, ale Hemar uwielbiał pisać dla niej piosenki. I nie tylko Hemar ją kochał. Uwielbiał, kochał, admirował i kierował jej karierą również najważniejszy konferansjer przedwojennej Polski, Fryderyk Jaroszy. Węgier, Austriak z pochodzenia, bardzo skomplikowana jest to jego pochodzenie. O Jaroszym robiłem nieraz audycję. Do Jaroszego należy wracać, no bo jeżeli rozmawiamy o starych polskich piosenkach, one skądś pochodzą. No więc mówimy o miejscach, mówimy o ludziach, proszę państwa, a Fryderyk Jaroszy to jest jedna z kluczowych postaci dla międzywojennego przemysłu rozrywkowego. To jest też bardzo symboliczna postać, ponieważ on się jakby stał Polakiem na życzenie, po prostu absolutnie się rozpłynął, zakochał w Warszawie i w tych trzech wielkich artystkach sceny. Ordonka, Stefcia Górska oraz Zofia Ternet. On je uwielbiał, on je wymyślał, on je reżyserował, on dopingował je do rozwoju. Jaroszy to zupełnie odrębna historia. Można by o Jaroszym opowiadać i opowiadać. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli ktoś nie wie, ktoś nie zna, a interesuje się, to Fryderyk Jaroszy, proszę państwa, pisane przez S, czytane przez Esz. to jest naprawdę postać i na przykład Anna Mieszkowska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, poświęciła Jaroszemu całą książkę. Albo na przykład Stefania Grodzieńska, świętej pamięci, która była przyjaciółką Ordonki, która znała dobrze Zofię Terne, która była żoną Jerzego Jurandota. Napisała lata temu taką książkę pod tytułem Urodził go niebieski ptak. I to jest właśnie książka z miłością napisana, dedykowana Jaroszemu. To jest opowieść o Fryderyku Jaroszym. Jaroszy przyjechał do Polski z kabaretem Siniaja Ptica, czyli niebieski ptak. To kabaret emigrantów rosyjskich, białych Rosjan, białych, chodzi tutaj o kontekst rewolucji październikowej. Oni wylądowali w Berlinie, założyli niezwykle błyskotliwy literacki kabaret Niebieski Ptak i zrobili objazd po Europie. Zatrzymali się w Warszawie na gościnnych występach na scenie Qui pro Quo. I jak Jaroszy zobaczył, co się w tym Qui pro Quo wyrabia, to po prostu został, nauczył się polskiego w 2 lata, jego nauczycielem był Julian Tuwim. Został konferansjerem wszechczasów, tak jest określany. Wybitny konferansjer, ale również reżyser, trochę aktor, postać. To już tak naprawdę w telegraficznym skrócie o Jaroszym, trochę grzech tak mówić o nim w 3 zdaniach, ale żebyście Państwo mieli pewien kontekst. No i teraz Stefania Grodzieńska tutaj wspomniana, wspaniała, nieodżałowana tancerka, aktorka, kronikarka tamtych lat, którą zresztą miałem przyjemność znać, o Zofii Terne napisała tak. Obojętną publiczności sopranistkę o pięknym głosie, lecz skromnej posturze, według złośliwych kolegów mierzyła około metra, co jest nieprawdą oczywiście, proszę Państwa, pozbawił 10-centymetrowych obcasów, krynolin i wysokich kapeluszy, ubrawszy ją w skromną spódniczkę z bluzką i pantofle na płaskich obcasach, wypchnął na scenę uroczą piosenkarkę Zofię Terne, natychmiast kupioną przez rozkapryszoną widownię Qui pro Quo. I jak pisze Mościcki, tak narodził się słowik Warszawy. Proszę Państwa, i teraz piosenka prawdopodobnie najważniejsza w repertuarze Zofii Terne, jedna z ważniejszych w dorobku Mariana Hemara, piosenka o Lwowie, czyli Tyle jest miast. Posłuchajmy, a później może opowiem, albo od razu powiem. Proszę Państwa, A Bundle of Old Love Letters. To jest Nacio Herb Brown, czyli jeden z twórców, prawda, The Great American Songbook. Hemar uwielbiał pisać do amerykańskich tematów. Tak powstała w 20-tych latach piosenka, która po wojnie jeszcze miała zupełnie inny wyraz wśród tych emigrantów londyńskich pochodzących z Lwowa, ale już w Warszawie ludzie płakali, słuchając tej piosenki, a wykonywała najpiękniej właśnie Zofia Terne. Posłuchajmy. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do wes, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Zapraszamy do reklamy.